Mungere. Ni matumaini ya kwamba mmeshinda salama wasalimini wapenzi wasikilizaji. Karibu katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wenyewe. Polisi la Burundi limeendesha operesheni leo Ijumaa ya kukusanya cherehani mbele ya maduka yanayopatikana katika barabara Mission katikati mwa jiji la Bujumbura. Mafundi cherehani husika wanaeleza kutojua mwelekeo wa maisha yao bila kazi. Na miaka 4 imetimia leo mabikira watatu wa parokia ya Kamenge wakimaliziwa maisha, ilikuwa ni mwaka 2014. Na wakulima wa kahawa waliouzisha mavuno yao katika kituo cha kukoboa kahawa Masojestari Ngozi wanasema kuchokeshwa na ahadi zilizotekelezwa ili wapokee hela yao. Wanaeleza kuwa bila malipo hayo itakuwa vigumu kuwarudisha watoto shuleni. Kwa hayo na mengine bila shaka jiunge na mimi hadi tamati. Isanganiro. Habari kamili. Leo Ijumaa miaka 4 imetimia mabikira watatu wa asili ya Kitaliano wakimaliziwa maisha katika parokia ya Guido Maria Conforti ama katika kata ya Kamenge ni hapa jijini Bujumbura. Mabikira hao ikiwa ni Ruchia, Bernadette na Olga walikuwa waliuawa usiku wa tarehe 7 mwezi 9 mwaka 2014. Tunajaribu kumtafuta msemaji wa mwendesha mashtaka mkuu wa Burundi ili ajieleze kuhusu kesi hiyo, hatujampata. Na maiti moja aliondolewa asubuhi katika ziwa Tanganyika upande wa Rumonge, sehemu ambapo wavuvi wanaegeshea. Maiti huyo ni ya mvulana mdogo ambaye alizama jana, kwa mjibu wa Gabriel Butoi, kiongozi wa shirikisho la wavuvi na wauza samaki nchini Burundi, ambaye anatupilia mbali sababu zote za ushirikina. Tukiendelea na taarifa ya habari, polisi la Burundi limeendesha operesheni la kukusanya leo Ijumaa cherehani katika barabara lililobatizwa Mission katikati mwa jiji la Bujumbura. Mafundi cherehani husika wanasema kuwa hawajui ni kwa nini vitendea kazi vyao hukusanywa na kuwa na wasiwasi kuhusu mwelekeo wa maisha ya familia zao bila kazi. Ni habari tuliyosomewa na Erike Nduwayo. Huyu ni mmoja wa mafundi cherehani tuliyemkuta kipigwa na butwa mbele ya maduka anayeuza nguo kwenye barabara maarufu Mission. Anasema kwamba wanalipa ushuru kwa jiji la Bujumbura, ila wanashangaa kwa kuona wanabanwa na kukatazwa bila hata kujulishwa. Sisi hapa tuka samani tulikuwa tunatumika hapa. Lakini sijui tatizo litokea kwa sababu sisi hapa tunalipa meri, vitu wetu vya meri sisi tunalipa. Lakini sisi tunaona wanatukamata sisi, kwanza kusema tia wataki watu pale kwa barabara. Sisi hakata kule hatuko watu kwa barabara. Lakini sisi tushaingia mfensi, fasi ya kutumikia, sio hapa, sio kwa barabara. Lakini tunaona wanatukamata na sisi yote wa hapa tunatukamata. Sisi hakata kule kwa tulikuwa tunafanya kosa, kutupa pale kwa barabara kule sisi hakata ilikuwa ni kosa. Lakini kwa nini sasa tukamata sisi na sisi tuko tushaingia humu baraza? Hiyo naona kwa sheria tu wanatuonea. Lakini wakubwa walitatue kwa sababu gani? Watujue na sisi kama sisi tuko wafanya kama vitu kwa manguwe watu ya wanafunzi. Fundi cherehani huyu anasema kwamba hapo ndipo wanapotegemea ili waweze kuishi, akiongeza kwamba hali itakuja kuwa mbaya kwa sababu wateja wao hawatakubali na watawatombokea. Hasara itakuwa kubwa kwa sababu hapa pia tunategemea, tuna siku tatu hatufanyi kazi, siku tatu hatufanyi kazi na tunaongoza watu. Mtu hawezi kumwambia tio eti nguo yako imechelewa akusikia mimi jana kuna mtu ananishuania mpaka nasikia woga. Ananishuania mpaka nasikia woga. Jua nini? Hakuna wapisha tuko mashine tutatumika wapi? Njua sara hiyo kula hatuta leo hatu, hakuna franga zitaingia na hapa hatutumiki na wanafunzi watatombokea na kwa problemi. Watu hao wanahitaji pawe majadiliano ili swali hilo lipate jawabu. Kamishina wa polisi mjini Bujumbura ametujulisha kwamba kazi hii imefanyika kwa ajili ya kuboresha jiji la Bujumbura. Anabaini pia kwamba mashini 16 ndizo zilibanwa na kupelekwa Beser. Wamiliki wa vyombo hivyo watalazimika kulipa faini. Kamishina huo anaonya wafundi hao kutofanyia kazi zao hapo. Shukrani kwako Erike Nduwayo. Na mvua zilizonyesha hapo jana zilibomoa majumba takriban ya 20 na kuharibu kilimo mno katika mji mkuu wa Chibitoke. Waliokumbwa na ajali hizo wanasema kutokuwa na la kufanya, wakiomba wafadhili kuwasaidia. Mkuu wa mkoa huo wa Chibitoke Bwana Joseph Teriteka anaeleza kuwa kwa sasa wanatengeneza orda za waliokumbwa na ajali hiyo kwa kutegemea wanaoweza kujitokeza kwa msaada. Isanganiro.

Mkuu wa tarafa ya Jansoro Binda Isenga Segonde afahamisha kuwa nayo furaha kwamba kuna mradi wa ujenzi wa soko ya Kileo katika tarafa yake. Kwa mjibu wa kiongozi huo, kutokuwepo kwa soko katika tarafa yake ni sababu hususa ya mapato madogo ya tarafa anayoongoza. Aidha, miaka 2008 mapato ya tarafa hiyo yalikuwa takriban 700,000 kwa mwezi. Ama kwa sasa kwamba mapato yalipanda, tarafa ya Jansoro yaingiza katika ghala zake pesa takriban 4 milioni kwa mwezi. Mkuu wa tarafa ya Jansoro aendelea kwamba sababu iliyopelekea kutokuwepo soko tarafani huko ni haswa mabishano baina ya wakazi wa tarafa yenyewe. Baadhi ya wakazi wa tarafa ya Jansoro walikuwa wanataka soko ijengwe katika mtaa wa Gweza, hapa wengine wakitaka ijengwe mtaani Mahwa. Kwa tarafa ya Jansoro abaini kuwa hata hivyo siku hizi mabishano hayo yalikomeshwa na kwamba wakazi wote wa Jansoro wakubaliana kuwa soko ijengwe kijijini Mahonda mtaani Kavumu. Atumai kuwa ujenzi wa soko hiyo utapelekea mapato ya tarafa kuongezeka. Kwa hiyo apongeza mradi wa maendeleo ya shina ya kutoa kazi PDLE kwa ufupi wa Kifaransa, ambao utagharamia shughuli za ujenzi wa soko lenyewe. Mradi huo PDLE utagharamia pia miradi mbalimbali ya ujenzi wa soko, shule na vituo vya afya katika matarafa 9 ya mikoa tofauti nchini. Habari hizo zilitolewa katika semina ya kutafakari kuhusu matokeo kwenye mazingira na jamii wakati wa utekelezaji wa miradi hiyo. Semina iliyoandaliwa na mradi PDLE mjijini Gitega tangu Ijumatano hadi Alhamisi hii. Kutoka Gitega, Jean Ligira, Radio Isanganiro. Tunashukuru sana Gerard Nibigera, lakini mtu huyo radhi kwa sauti hiyo ambayo ilikuwa na dosari. Tukiendelea na taarifa ya habari, barabara la lami mtaani Jabeni hapa jijini Bujumbura limo mbioni ukarabatiwa katika mradi wa kuziba mashimo ya barabara kwa kitengo kinachohusika na kukarabati barabara la jiji la Bujumbura. Hayo yalifahamishwa na Vensani Bayubahe, mkurugenzi wa kitengo hicho. Anaeleza kuwa kwa kusubiri ukarabatiwa kwa barabara hilo patawekwa alama sehemu iliyoharibika kwa kukinga ajali. Tumsikilize akitafsiriwa na Jerome Icho Yangereye. Igiwala wabuga ya Avenue de la Jeunesse. Haja wewe. Barabara inayojulikana kwa jina la Avenue de la Jeunesse kwa Kifaransa ni moja katika barabara za jijini Bujumbura. Kuna pita maji mengi sana. Kulitokea ajali iliyosababisha barabara hiyo kwa upande wa mfereji kuharibika. Sheria mpya inaonyesha kwamba mtu yeyote anayeharibu kitu cha serikali analazimika kukirudisha kama kilivyo au kikalipiwa na shirika lake la bima. Katika sehemu hiyo, ajali hiyo ilitokea kabla ya sheria hiyo kupatikana. Lakini inawezekana anayeharibu kitu asifahamike ili aadhibiwe. Lakini katika mradi wa kuziba mashimo jijini Bujumbura tutapatengeneza ili pasisababishe tena maajali au pasiharimu pesa nyingi. Lakini tunaomba watangazaji kwenye radio wasaidie kuhimiza watu ili wote, ikiwa jijini au vijijini, viongozi au raia wote wachunge barabara, kwa sababu ushuru wanaolipa ndio unatumiwa kwa kutengeneza barabara hizo au hutengenezwa katika kazi za kujitolea. Barabara hiyo ni yetu sote. Kuna lengo la kufungua soko kwa mashirika yanayoziba mashimo, lakini kabla ya hayo kutawekwa bango ili watu wanaopita hapo wawe makini. Yao ukinga chaho wa maguru waratage mbere ni hangi akabaraga byakikaza. Kwa kumalizia taarifa ya habari, vijana wanatakiwa kuwa na mwenendo mzuri katika mpango wa uzazi wa majira. Hayo yalimefahamishwa hapo jana na kiongozi wa shirika la BBF la kuboresha afya katika familia katika warsha iliyoandaliwa na shirika hilo hapa jijini Bujumbura hapo jana. Donavina Uimana ametolea wito vijana kuwa na uvumilivu pamoja na moyo wa subira na kuepukana na tabia mbaya ikiwemo usherati. Na baadhi ya vijana wapatao 70 kutoka mkoa yote ya Burundi wanaojumuika katika shirika la Scout na Guide wanasema kuridhishwa na mafunzo walioyapata katika mkongamano walionaohudhuria kuanzia Jumatatu mwa wiki hii hapa jijini Bujumbura. Wanaeleza kuwa kwa vijana ni muhimu kujua kutumia kauli zisizo waumiza wenzi wao kama walivyofundishwa katika mafunzo hayo, na kuwa waliyo ya wanasoma yatawasaidia kuboresha amani na kuvumiliana katika jamii. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili ni watolee shukrani nyinyi wote umeambatana nami. Ni mtolee shukrani na fundi mitambo alikuwa ni Benoit Molichonzi. Msomaji alikuwa ni Placide Nyomongere nikiwatakia siku njema.